ลูกาบทที่18พระเยซูตรัสอุปมาเรื่องหนึ่งให้พวกเขาฟังเพื่อสอนว่าเขาทั้งหลายควรอธิษฐานอยู่เสมอและไม่อ่อนระอาใจพระองค์ตรัสว่า ในเมืองแห่งหนึ่งมีผู้พิพากษาอยู่คนหนึ่งเป็นคนที่ไม่เกรงกลัวพระเจ้าและไม่เห็นแก่มนุษย์ด้วยในเมืองนั้นมีหญิงม่ายคนหนึ่งมาหาท่านพูดว่าขอให้ความยุติธรรมแก่ดิฉันในการสู้ความเถิดแต่ผู้พิพากษาคนนั้นไม่ยอมทำจนเวลาผ่านไปนานแต่ภายหลังเขานึกในใจว่าแม้ว่าข้าจะไม่เกรงกลัวพระเจ้าและไม่เห็นแก่มนุษย์แต่เพราะแม่ม่ายคนนี้มาทำให้ข้าลำบากข้าจะให้ความยุติธรรมแก่นางเพื่อไม่ให้นางมารบกวนให้รำคาญใจบ่อย ๆและองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า จงฟังคำที่ผู้พิพากษาอธรรมคนนี้พูดพระเจ้าจะไม่ประทานความยุติธรรมแก่คนที่พระองค์ทรงเลือกไว้คือพวกที่ร้องถึงพระองค์ทั้งกลางวันกลางคืนหรือพระองค์จะทรงอดทนได้หรือเราบอกพวกท่านว่าพระองค์จะประทานความยุติธรรมแก่พวกเขาโดยเร็วแต่เมื่อบุตรมนุษย์มาท่านยังจะพบความเชื่อในแผ่นดินโลกหรือ สำหรับบางคนที่เชื่อมั่นในตัวเองว่าเป็นคนชอบธรรมและดูหมิ่นคนอื่นนั้นพระองค์ตรัสอุปมานี้ว่าม ีสองคนขึ้นไปอธิษฐานในบริเวณพระวิหารคนหนึ่งเป็นฟาริสีและคนหนึ่งเป็นคนเก็บภาษีคนที่เป็นฟาริสีนั้นยืนอยู่คนเดียวอธิษฐานว่าข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์ขอพระคุณพระองค์ที่ข้าพระองค์ไม่เหมือนคนอื่นที่เป็นคนช่อโกงเป็นคนอธรรมและเป็นคนล่วงประเวณีและไม่เหมือนคนเก็บภาษีคนนี้ข้าพระองค์ถืออดอาหาร2วันต่อสัปดาห์และสิ่งสารพัดที่ข้าพระองค์หาได้ข้าพระองค์ก็เอาทสางมาถวายเสมอส่วนคนเก็บภาษีนั้นยืนอยู่แต่ไกลไม่ยอมแม้แต่แหงหน้าดูฝาแต่ตีอกชกตัวกล่าวว่าข้าแต่พระเจ้าขอทรงเมตตาแก่ข้าพระองค์ผู้เป็นคนบาปเถิดเราบอกพวกท่านว่าคนนี้แหละเมื่อกลับลงไปถึงบ้านของตนก็ถูกนับว่าเป็นคนชอบธรรมไม่ใช่อีกคนหนึ่งนั้นเพราะว่าทุกคนที่ยกตัวขึ้นจะต้องถูกเหยียดลงแต่ทุกคนที่ทอมตัวลงจะได้รับการยกขึ้น แล้วมีบางคนอุ้มทารกมาหาพระองค์เพื่อจะให้พระองค์ทรงสัมผัสทารกนั้นเมื่อพวกสาวกเห็นก็ห้ามเขาแต่พระเยซูทรงเรียกให้เขาเอาเด็กๆมาแล้วตรัสว่า จงยอมให้เด็กเล็กๆเข้ามาหาเราอย่าห้ามเขาเลยเพราะว่าแผ่นดินของพระเจ้าเป็นของคนอย่างพวกเขาเราบอกความจริงกับพวกท่านว่าใครที่ไม่ยอมรับแผ่นดินของพระเจ้าเหมือนเด็กเล็กๆจะเข้าในแผ่นดินนั้นไม่ได ้มีชายคนหนึ่งซึ่งเป็นขุนนางทูลถามพระองค์ว่า ท่านอาจารย์ผู้ประเสริฐข้าพเจ้าจะทำอย่างไรถึงจะได้ชีวิตนิรันดร ์พระเยซูตรัสถามคนนั้นว่า ท่านใช้คำว่าประเสริฐกับเราทำไมไม่มีใครประเสริฐนอกจากพระเจ้าองค์เดียวท่านรู้จักบัญญัติแล้วที่ว่าอย่าล่วงประเวณีผัวเมียเขาอย่าฆ่าคนอย่าลักทรัพย์อย่าเป็นพยานเท็จจงให้เกียรติบิดามารดาของตน คนนั้นจึงทูลว่า ข้อเหล่านั้นข้าพเจ้าถือรักษาไว้ตั้งแต่เด็ก เมื่อพระเยซูทรงได้ยินอย่างนั้นพระองค์ตรัสกับเขาว่า ท่านยังขาดสิ่งหนึ่งจงไปขายสิ่งของทั้งหมดที่ท่านมีอยู่แล้วแจกจ่ายให้คนยากจนท่านถึงจะมีทรัพย์สมบัติในสวรรค์แล้วจงกลับมาติดตามเรา แต่เมื่อเขาได้ยินอย่างนั้นก็เป็นทุกข์เพราะเขาเป็นคนมั่งมีมากเมื่อพระเยซูทอดพระเนตรเห็นเขามีอาการอย่างนั้นพระองค์จึงตรัสว่า คนมั่งมีจะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าก็ยากจริงๆตัวอูฐจะลอดรูเข็มก็ยังง่ายกว่าการที่คนมั่งมีจะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้า พวกที่ได้ยินจึงกล่าวว่า ถ้าอย่างนั้นใครจะรอดได ้แต่พระองค์ตรัสว่า สิ่งที่มนุษย์ทำไม่ได้พระเจ้าทรงทำได ้เปโตรจึงทูลพระองค์ว่าน ี่แหละพวกข้าพระองค์ถึงได้สละทิ้งบ้านเรือนของพวกข้าพระองค์ติดตามพระองค์มา พระองค์จึงตรัสกับพวกเขาว่า เราบอกความจริงกับพวกท่านว่าคนที่สละบ้านหรือภรรยาหรือพี่น้องหรือบิดามารดาหรือบุตร เพราะเห็นแก่แผ่นดินของพระเจ้าจะได้รับผลตอบแทนหลายเท่าในยุคนี้และในยุคหน้าจะได้ชีวิตนิรันดร ์พระองค์ทรงพาสาวก12คนไปแล้วตรัสกับพวกเขาว่าน ี่นะพวกเราจะขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มและทุกสิ่งที่พวกผู้เผยพระวจนะเขียนเรื่องบุตรมนุษย์จะสำเร็จเพราะว่าบุตรมนุษย์นั้นจะต้องถูกมอบไว้กับคนต่างชาติและพวกเขาจะเยาะเย้ยท่านกระทำหยาบคายต่อท่านถมน้ำลายรถท่านพวกเขาจะโบยตีและฆ่าท่านแล้วในวันที่สามท่านจะเป็นขึ้นมาใหม ่ส่วนพวกสาวกไม่เข้าใจสิ่งเหล่านั้นเลยความหมายของถ้อยคำนั้นถูกซ่อนไว้จากพวกเขาและเขาไม่รู้ว่าพระองค์ตรัสถึงอะไรเมื่อพระองค์เสด็จมาใกล้เมืองเยริโคมีคนตาบอดคนหนึ่งนั่งขอทานอยู่ริมทางเมื่อเขาได้ยินเสียงฝูงชนเดินผ่านจึงถามว่ามีเรื่องอะไรพวกเขาจึงบอกว่า เยซูชาวนาซาเร็ธเสด็จผ่านมา คนตาบอดคนนั้นจึงร้องว่า เยซูบุตรดาวิดเจ้าข้าขอทรงพระเมตตาข้าพระองค์ด้วยเถิด คนที่เดินอยู่ข้างหน้านั้นจึงห้ามเขาเพื่อให้เขาเงียบแต่เขายิ่งร้องขึ้นว่า บุตรดาวิดเจ้าข้าขอทรงพระเมตตาข้าพระองค์เถิด พระเยซูทรงหยุดและยืนอยู่และทรงสั่งให้พาคนตาบอดมาหาพระองค์เมื่อเขามาใกล้แล้วพระองค์ตรัสถามเขาว่า ท่านปรารถนาจะให้เราทำอะไรแก่ท่าน เขาทูลว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าโปรดให้ข้าพระองค์เห็นได ้พระเยซูตรัสกับเขาว่า จงเห็นเถิดความเชื่อของท่านทำให้ตัวท่านหายปกติแล้ว ท่านใดนั้นเขาก็เห็นได้และตามพระองค์ไปพร้อมกับถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าและเมื่อประชาชนเห็นเช่นนั้นพวกเขาก็สรรเสริญพระเจ้าด้วย